قاطی گلدم قاطی فکر بسم الله الرحمن الرحیم الکلام علی الخبر خبر خبری öğrendik خبر نیدی ما یصح ان یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب فیه Söyleyen kimseye söylediği o haber hakkında sen bunda doğru söyledin veya yalan söyledin denilmesi mümkün olan kelam çeşidine haber deniyor. Yani ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Doğruya ve yalana ihtimali olan kelam. Nedir? Evet. El kelamul haberi, el kelamul ihbari. İhbari kelamdır, haberi kelamdır. Şimdi bunun hakkında anlatacağız. El haberu haber. Yani ma yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olan kelam. İmma en yekune cümleten fi'liyeten. Ya fiil cümlesi olur, ev cümleten ismiyeten ya da isim cümlesi olur. Ya fiil cümlesidir ya isim cümlesidir. Fel-ula birincisi yani felleti tekunu cümleten fi'liyeten. Fel-ula fel-cümletül fi'liye fiil cümlesi olan. Mevdu'atun mevzudur, vaz edilmiş, konulmuştur. Li-ifadetil hudusi hudusun. Meydana gelişin bildirilmesi için. Bir hudus, yani bir şeyin meydana gelmesi, hadis olması, ortaya çıkması. Eylemi ifade ediyor. Eylemin meydana gelişini ifade etmek içindir. Nerede? Fî zemenin mahsusin, hususi bir zamanda. Yani el-mâdî vel-müstakbelu vel-hâl. Geçmiş zamanda barabe. Şimdiki zamanda ma yadribu. Gelecek zamanda seyadribu. Tamam? Üç tane zaman var. Hal, istikbal, madi. Geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. Geniş zaman da var ama Türkçe'de hocam neyle ifade edilir? Geniş zaman dediğimiz şey o hal ve istikbalin şeyi. Şimdiki hal oluyor. Şimdiki hal oluyor yani. Geniş zaman diyorlar. Geniş zaman dediği istikbal. Halden başlayıp istikbali ifade etmesi. Bir şey ya söylediğim andan öncedir. Ne derler ona? Mat. Ya söylediğim andadır. Şimdiki zaman. Hal. Ya da söylediğim andan sonradır. İstikbal. Neyle beraber? Mal ihtisari, ihtisar ile beraber. Yani kısa bir şekilde. Özet bir şekilde. Yani darabe diyorsun. Darabenin içinde darbın vakı olduğu da ifade edilmiş oluyor. O sadece darabe vezni ile beraber o işin geçmiş zamanda da meydana geldiği ifade edilmiş oluyor. Tamam mı? Yani bak, ene daribun, ben dövücüyüm. Kable zamani hâzâ tekellüm. Bu söyleme zamanımdan önceki zaman dövücüyüm. Böyle diyeceğine darabtu. Darabtu. Ne demek darabtu? Fealtu darbe fi zamanillezî kable. Kable zamani tekellüm. Tekellüm zamanından önceki zamanda ben darb işini yaptım demek. Darabtu. Ene daribun. İşte ben dövücüyüm. Değil mi? Kable zamani tekellüm. Böyle uzatmaya gidelim. Darabtu. İhtisarla beraber hususi bir zamanda hudutun, eylemin meydana gelişini bildirmek için vaz edilmiştir. Fakat tufidu bazen ifade eder bu fiil cümlesi. El istimrara et teceddüdiye. İstimrar teceddüdi. İstimrar süreklilik. Teceddüdi yenilenen bir sürekliliği de ifade eder. Nasıl bir kelime oradan bu teceddüdi? Teceddüdi yani master. Master pardon, master. Teceddüdi yen. Tefil babından değil mi? Şey, teceddede ye teceddüdü teceddüdü. Et teceddüdü yenilenen bir sürekliliği ifade eder. Ama bu neyle olur tabi? Bil karaini bi vasıdatil karain. Karineler vasıtasıyla. Karineler vasıtasıyla yenilenen teceddüd ve istimrah süreklilik ifade eder. Ne vakitte idâ kâne el-fi'lu muzâri'en, fiil fiili muzâri olduğu zaman. Tekavli tarif, tarifin sözünde olduğu gibi. Eve küllemâ varadet ukâza kabîletun be'athû ileyye arîfehum yetevessemû. Yetevessemû, el-şâhid fi hâde şi'ir, mâ huve? Huve yetevessemû. El-şâhid. Fi hada şiir, bu şiirdeki şair yetevessemu. Tamam. Fi'lun muzari'un, na'am, yufidu fi hada terkib el istimrara el teceddüdiye. İstimrar ve teceddüd. Yani yenilenen bir süreklilik. Yetevessemu. Şimdi mana verince daha iyi anlayacaksınız. Eve küllemâ varadet. Her ne zaman ki varit oldu geldi. Ukaza, ukaz panayırına ne zaman ki geldi kabiletün, bir kabile geldi. Ve küllemâ varadet câet. Ukaza kabiletün ba'athû, gönderdiler ileyye bana arifehum, bilginlerini, işten anlayan adamlarını bana gönderdiler ki o adam ne oldu halde? Yetevessemu, alamet arar olduğu halde. Alamet arıyor, işaret arıyor. Veseme yesimu simeten. Tamam mı? Veseme yesimu simeten. Tevesseme yetevessemu. Yetevessemu, alamet arıyor olduğu halde. Peki alamet araması ne zaman? Her ne zamanki kavim geldi. Bak, her ne zamanki teceddüd etti kavmin gelmesi, sürekli bir şekilde bilgin kişilerini, bilge kişilerini gönderiyorlar. O adam da bu adam katil midir, değil midir diye alamet arıyor, bakıyor. Şimdi bir adam öldürmüş bu. Bu mu acaba, değil mi diye o kabilenin ileri gelenleri ne yapıyor? İşten anlayan, arif olan, katilin hal ve ahvalinden anlayan, emarelerden anlayan bir adamı gönderiyor. O adam da geliyor böyle tevessüm ediyor. Alametleri, emareleri arıyor. Şimdi bu nedir? Teceddüden meydana geliyor ve sürekli bir şekilde mi? Ama sen orada tevesseme desen alamet aradı. Aradı bitti. Tamam. Ha? Aradı bitti. Ama bak, yetevessemu arar. İşte bizim Türkçedeki geniş zaman gibi yani. Sürekli bir şekilde yapar ve zaman zaman teceddüd eder. Ne zaman? Ne zaman ki ukaz panayırına bir kabile geliyor, o zaman bilge kişilerini gönderiyorlar. O bilge kişileri ne yapıyor? Tevessüm ediyor. Bu adam katil midir, değil midir diye alametleri, emareleri arıyor. Anlaşıldı? Tamam? Tamam. Peki. Ve saniyetu. Evet. الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية. نعم. والثانية يعني الجملة الاسمية موضوعة. O da mevzu, o da vaz edilmiş, konulmuştur. Ne için, neyi ifade etmek için? لِمُجَرَّدِ ثُبُوتِ الْمُسْنَدِ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ Müsnedin, müsnedün ileyhe thubutunu ifade etmek için. Anlaşıldı. Bu müsnedün ileye sabittir. Bunu bildirmek için. Nahvu. Eşşemsü muziyetün. Eşşemsü, güneş, muziyetün, aydınlatıcıdır. Yani aydınlatma vasfı güneşe sabittir. Tamam mı? Ne demek? El-ivâetu, el-ivâetu sâbitetün liş-şemsi. Tamam mı? El-ivâetu, aydınlatma, sâbitetün liş-şemsi. Güneşe sabittir. Bu da istimrar ifade etmez mi? Sürekliliği. Olabilir. Fakat tufidu el cümletu el ismiyetu. İsim cümlesi bazen ifade eder. El istimrara bi eyyi şeyin tufidu bil karaini. Yani bi vasilatil karaini. Karineler vasıtasıyla isim cümlesi de ne yapar? Söyle. Süreklilik ifade eder. Devamlılık. Karine ipucu bulunacak yani orada. Karine bulunduğu zaman da, ipucu bulunduğu zaman da sübutun ötesinde istimrar süreklilikle ne yapar? İfade eder. Ne vakitte? İzâ lem yekün olmadığı zamanda. Nerede? Fî haberiha, fî haberi el cümletil ismiyeti. İsim cümlesinin haberinde bulunmadığı zaman da fi'lun, fiil bulunmadığı zaman. Çünkü fiil bulunursa teceddüt olur o zaman. Fiil teceddüt ifade eder. İstimrar. Karine bulunduğu zaman istimrar ifade eder. Nahu bak. El-ilmu nafi'un. El-ilmu nafi'un. İlim fayda vericidir. Yani en-nef'u, en-nef'u sabitun lil-ilmi. En-nef'u nef, sabitun lil-ilmi. İlme sabittir. Fayda vermek ilme aittir. Ve bu nef nedir? Ennef müstemir. Sürekli bir şekilde yani sabitün müstemirra. Müstemirran sabittir. Sürekli bir şekilde sabittir ilim. Ama orada yenfe olsa fayda verir. Zaman zaman fayda verir. Zaman zaman fayda vermez. İşte. Vel aslı. Asıl olan, esas olan nerede? Fil haberi haberde. Yani fîmâ yahtemilü sıdkâ vel kezibe. Sıdkâ ve kezibe ihtimali olan kelamda asıl olan en yulqâ söylenmesidir, ifade edilmesidir, bırakılmasıdır o kelamın. Yani mütekellim onu ağzından çıkartıp atıyor. En yulqâ ilka edilmesidir, muhataba iletilmesidir. Ne için? Li ifâdetil muhatabi, muhataba bildirmek için. Neyi? El hukme. Hükmü ifade etmek için. Ellevi o hüküm ki tevammenet hu. Onu içerdi, koltukladı. Ne? El cümletü cümle. Cümlenin içermiş olduğu hükmü muhataba bildirmek için söylenmesidir. Yani asıl olan, sıdka ve kirve ihtimali olan kelamda asıl olan cümlenin içerdiği hükmün, cümlenin içerisinde bulunan hükmün muhataba ne yapılmasıdır? İletilmesidir. Asıl olan budur. Kema fi kavlina, kema vaka'a fi kavlina, bizim sözümüzde vakı olduğu gibi, hazara l-emiru, hazara geldi kim? El-emiru emir. Emir geldi. Sen bilmiyorsun emir geldi mi, gelmedi mi? Ben de sana diyorum ki, hazara geldi el-emiru, idareci, yönetici geldi. Böylece ne olmuş oluyor? Emirin huzurunu sana bildirmiş oluyor. Sen emirin geldiği hakkında bilgi sahibi olmuş oluyorsun. Birincisi bu. Yani sıdka ve kirbe ihtimali olan kelamda asıl olan muhatabı bilgilendirmektir. Muhataba cümlenin içerdiği hükmü iletmektir. Değil mi? Ama bazen böyle olmaz. Evveyat da ne için o sıdka ve kirbe ihtimali olan kelam söylenir? Li ifadeti yani li ihbari ennel mütekellime alimun bihi, alimun bil hükmi ellezi tezammenethu el cümle. Cümlenin içerdiği hükmü mütekellimin bildiğini bildirmek için. Yani ben sana bir haber söylüyorum ama o haberde amacım seni bilgilendirmek değil. Benim o haberi bildiğimi sana bildirmek. Tamam? Nahnu. Ente havarte. Sen geldin. Sen zaten gelip gelmediğini sen biliyorsun. Peki ben sana ente havarte. Sen geldin dediğim zaman ne demiş oluyorum? senin geldiğin hakkındaki bilgi bende mevcut. Ben senin geldiğini biliyorum. Tamam. Şimdi muhataba, cümlenin içerdiği hüküm ifade ediliyorsa, bildiriliyorsa, yani muhatap bildiriliyorsa, ona bir fayda sağlanıyorsa, ona ne deniyor? Faidi haber. Haberin faydası denir. Muhatabın bilgilendirilmesi değil de, mütekellimin haberi bildiği, hükmü bildiği muhataba iletilmek isteniyorsa, ona da lazım-ı faide-i haber deniyor. Tamam mı? Lazım-ı faide. Yani haberin faydasının lazımı. Haberin faydası o hüküm. Tamam, o hüküm. Sen zaten biliyorsun onu. Ha, sen biliyorsun ama ben de biliyorum. Muhataba bunu söylemek. Ente hadarte emsi. Sen dün geldin. Ve yüsemma isimlendirilir. El hükmü, hüküm. Hükme ne deniyor? Faidetel haberi. Haberin faydası denir. Ve kevnül mütekellime alimen bihi, alimen bil hükmi, lazimel faideti. Burada faydanın lazımı ismi verilir. Tamam. Adrubul haber. Haberin kısımları. Haytu. Haytu. Bir yer ki kâne oldu. Kasbül muhbiri. Haber veren kimsenin amacı, kastı ki oldu. Neyle? Bir haberi, haberiyle oldu. Nedir oldu? İfadetel muhatabi. Muhataba ifade etmek, bildirmek. Yani muhataba hükmü bildirmek istiyor. Muhatabı bilgilendirmek istiyor muhbir, haber veren. Ha, böyle bir yerde yenbagi lazım gelir. Yenbagi lazım gelir, yelzemu gerekir. En yaktasıra, yetinmesi lazım gelir. En yektefiye, iktifa etmesi lazım gelir. Minel kelami, kelamda ala kadril hacet. İhtiyaç miktarı üzere yetinmesi lazım gelir. Niçin? Hazeran, yani ihtirazen, sakınmak için, kaçınmak için. Neyden? Minel lagvi. Minel kelami lagvi. Boş kelamdan, boş sözden sakınmak için. Öyleyse. Fehineyde. Fein kânel muhatabu. Tamam. Fein kânel muhatabu. Eğer muhatap, karşımızda bizden haberi dinleyen kişi, söylenen kelamı işiten kişi ise, haliye zihni. Zihni hali ise. Zihni boş. Haliye zihni. Haliye. Kânın haberi. Haliye zihni. Zihni hali ise. Neyden hali ise? Minel hukmi, hükümden. Ha, hükümden. Hükmü bilmiyor adam. Ahmet geldi mi gelmedi mi? Bunu bilmiyor. Zihninde de Ahmet'in gelip gelmediğiyle ilgili bir bilgi yok. Tamam. Zihninde böyle bir şey yok. Böyle bir konu yok. Bu adama biz nasıl kelam söylememiz gerekiyor? Ulkiye ileyhil haberu mücerreden anit tekid. Ulkiye iletilir. İleyhi ona el haber. Haber ona iletilir. Haber ona ilka edilir. Söylenir. Mücerreden hale kevnil haberi mücerreden anit tekidi. Tekid edatından soyutlanmış olduğu halde, kendisinde hiçbir tekid edatı bulunmadığı halde kelam, haber ne yapılır? Muhataba iletilir. Nahu. Ehuke kadim. Ehuke, senin kardeşin kadimun, gelicidir, dönücüdür. Kadime yani. Döndü geldi. Kadime min seferihi. Seferinden dönüp geldi. Böyle söyleyeceksin adamı. Şu adam zaten o hükümle ilgili zihninde bir bilgi yok. Vardır, geldi, gelmedi. Böyle bir şeyle ilgisi yok adam. Dolayısıyla sen buna tekitsiz bir kelam ifade edeceksin. Ve inkâne müteraddiden fihi. Ve imkânı eğer olursa, tamam mı? El muhatabı, muhatap. Müteraddiden, müteraddiden, tereddüt edici, ikilemde kalmış, fihi fil hükmü. Hüküm hakkında tereddüt edici. Ne oldu halde? Taliben, isteyici oldu halde veyahut da ikinci haberi yaparsın. Taliben isteyicidir. Lima'rifetihi, lima'rifetil hükmü. Hükmü bilmeyi de istiyor. Hükümde mütereddit ama hükmün ne olduğunu da bilmek istiyor, öğrenmek istiyor ama mütereddit. Böyle olursa hasüne güzel olur tevkiduhu, tevkidül haberi, haberi tekit etmek güzel olur. Örnek, inne ehâke kâdimun, inne ehâke, muhakkak ki senin kardeşin kâdimun min seferihi, seferinden dönüp gelecektir. İnne ehâke. Niye? Adam mütereddit. Acaba geldi mi? Ya gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Döndü mü acaba, dönmedi mi acaba? Değil mi? İkilem yaşıyor. Onun zihnindeki o ikilemi, tereddütü kaldırmak için ne yaparsın? Tekit edersin kelamı. Peki münkir olursa? O inkâne, eğer olursa el muhatabı muhatap münkiran lehu. Münkiran, inkar edici lehu. Hükmü inkar ediyor. Hayır diyor. Öyle bir şey yok diyor. Vecebe tevkiduhu. Vecebe vacip olur. Tevkiduhu, tevkidül haber. Haberi tekit etmek. Tevkidül hükmü, hükmü tekit etmek. Bir müekkidin ev müekkideyni ev ektera. Bir, iki veya daha çok. Neye göre? Hasebe derecetil inkar. İnkar ölçüsüne göre. Ne şekilde inkar varsa. Az inkar, orta inkar, çok inkar. Ona göre ne yapılır? Tekit yapılır. Nahu. İnne ehâke kâdimun. Ev. İnnehu lekâdimun. Ev. Vallahi innehu lekâdimun. İnne ehâke kâdimun. Adam biraz inkar ediyor yani. Tereddüt yok. Tereddütte de bu söyleniyor ama inkarcıya da aynı söyleyebilir. Hafif bir inkarı var adamın. Yani ya gelmiş değil ya. Gelmiş değil diyor. Sen de diyorsun ki inne ehâke kâdim. Hayır, kesinlikle gelmedi diyor. İnnehu lekâdimun. Muhakkak ki senin kardeşin gelicidir. Kardeşim, kesinlikle benim kardeşim seferden gelmedi. Yolculuktan dönmedi. Burada değil. Vallahi değil, billahi değil. Ha? Vallahi innehu lekadim. Tamam? Vallahi innehu lekadim. Yani adam inkarına göre kelam ne yapılıyor? Tekidi arttırılıyor. Peki. Şimdi üç çeşit ortaya çıktı değil mi? Bir, zihni hükümden hali olana söylenen kelam. 2. Mütereddit olana söylenen kelam. 3. Münkir olana söylenen kelam. Buna göre de bu ma yahtemilü sıdka vel kezib, sıdka kezbe ihtimali olan bu haberi cümle isim alıyor yani. Tamam mı? Fel haberu haber. Yani fel haberu fe ma yahtemilü es sıdka vel kezibe. Sıdka kezbe ihtimali olan kelam bin nisbeti li hulubbihi minet tevkidi, tekitten hali olmasına nispetle, ve iştimalihi, ve bulundurması, ne üzerine, neyi bulundurması, aleyhi alet tekidi, tekidi bulundurması ve tekitten hali olmasına nispetle sıdka ve kidbe ihtimali olan kelam nedir? Selâfetü el-rubin. Kaç dertmiş İbrahim? 3. Kema ra'aytehu. Kema ra'ayte hu mahzuf. Kema ra'aytehu. Kema ra'ayte, gördüğün gibi. Kema ra'ayte fil emsiletil mezkurati. Zikredilen örneklerde gördün onu. Değil mi bak? Ehuke kadimun. İnne ehake kadimun. Vallahi innehu le kadimun. Peki. Ve yüsemma, adlandırılır, isimlendirilir. Evvarbul evvelu He? Birinci da. Yani ellezî ulkiye, ellezî ulkiye, ulkiye ilel muhatabi el haberu mücerreden ani tekidi. Tekitten hali olarak muhataba ifade edilen kelam isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? İbtidaiyen, iftidai kelam. Tekitsiz yeni başlanan bir kelam. Vethani ikincisi, yani ellezî ulkiye, ellezî ulkiye, ulkiye ilel muhatabi, ellezî huve mütereddidun fil hukum. Hükümde mütereddit olan, hükümde mütereddit. Velakin yatlubu ma'rifetel hukum. Hükmü bilmeyi isteyen, arzulayan, muhataba söylenen kelam isimlendirilir. Talebiyen. Ona da ne deniyormuş? Talebi kelam. Tamam. Niye? Çünkü muhatap hükmü öğrenmek istiyor. Talep ediyor. Ve talitu, üçüncüsü. Yani ellezî ulkiye. اَلَّذِي اُلْقِيَ اِلَى الْمُخَاطَبِ حَالَكَنُ الْمُخَاطَبِ مُنْكِرًا Muhatap münkir olduğu halde, inkar edici olduğu halde olan muhataba söylenen kelam, inkariyen, yüsemma inkariyen, ona da inkari kelam deniyor. Çünkü muhatap münkirdir, inkarını kaldırmak için ne yapılıyor? Ona kelam söyleniyor. Peki tekit neyle meydana gelir? Ve yekûn tevkîdû bi inne ve enne ve lâmil ibtidâi inne enne ibtidâlemu. Bunlar hep tekit edatlarıdır. Kelamı pekiştirmek, güçlendirmek, takviye etmek için getirilen edatlardır. Ve ahrufi, evet, daha neyle tekit vakı olur? Ve ahrufi tembihi. Tembih harfleriyle ve bi ahrufi tembihi. Ha. Ela, dikkat, ema, dikkat, agah olun. Vel kasemi, kasem harfleriyle, vallahi, tallahi, billahi, tamam mı? Ve nuneyit tevkidi, tekidin iki nunu. Ve nuneyit tevkidi, iki tane tekid nunu var. Nunu muhaffefe, nunu, bu şekilde. Ve daha neyle? Vel hurufi zâideti. Zâid harflerle tekit olur. Leyse zeydun bi kâimin. Hel câe min ahadin. Zâid harfice. Ve tekriri tekrar ile tekit meydana. Ve kat kat ile ve emma şartiyeti. Ve bir de emma-i şartiye ile tekit meydana gelir. Tamam. Evet. Evet.